لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تمہیں یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تم یقیناً ان لوگوں کی جانب سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکین کی جانب سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو بے شک یہ ہمت و عزیمت کا کام ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر و ثبات قدمی کی تعلیم دی ہے جو ایمان کا تقاضا ہے. مومن اپنی زندگی میں اللہ کی جانب سے آزمایا جاتا ہے، کبھی اس کے مال و جائیداد پر کوئی آفت آتی ہے تو کبھی اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. قتل و بند اور زخم و مصیبت اور دیگر قسم کے شدائد سے دوچار ہوتا ہے، اور اس کا ایمان اس سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے لیے اور جنت کی خاطر بخوشی کڑوے گھوٹ پیتا رہے اور زبان پر کلمہ شکایت نہ لائے. سورہ بقرہ کی آیات 155-156 میں یہی مضمون گزر چکا ہے. ترمیزی نے کتاب الزہد میں مصعب بن سعد سے اور انہوں نے اپنے والد سعد سے روایت کی ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ کس کی آزمائش ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، انبیاء کی، ان کے بعد بتدریج سب سے اچھے مسلمانوں کی. آدمی کی آزمائش اس کے دین و ایمان کے درجے کے مطابق ہوتی ہے. دین میں جو جتنا سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور جو دین میں ڈھیلا ہوتا ہے اس کی آزمائش اسی حساب سے ہوتی ہے. بندے کی آزمائش ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی ایزا رسانی کی باتیں سنو گے، لیکن تمہیں دل گرفتہ نہیں ہونا ہے بلکہ صبر سے کام لینا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بات جنگ بدر سے پہلے کہی تھی کہ ابھی وہ صبر سے کام لیں، ابھی یہود اور منافقین کو چھیڑنے کا موقع نہیں آیا ہے. اس سلسلے میں امام بخاری نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک گدھے پر سوار ہو کر یہود و مشرکین اور مسلمانوں کی ایک مشترکہ مجلس کے پاس سے گزرے. عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک پر چادر ڈال کر کہا کہ تم لوگ ہماری مجلسوں میں غبار نہ اڑاؤ. جب آپ نے اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی اور دعوت اسلام دیا تو کہنے لگا کہ تم لوگ ہماری مجلسوں کی فضا مقدر نہ کرو، تمہارے پاس جو جائے اسے ہی اپنی باتیں سنایا کرو. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی مجلس میں موجود تھے. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں اپنی بات ضرور سنائیں. اس کے بعد مسلمانوں اور یہود و مشرکین نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول نے سب کو خاموش کرایا. جب آپ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، جن کی عیادت کے لیے آپ نکلے تھے، تو ان سے ساری باتیں بتائی. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس عبداللہ بن ابی کو معاف کر دیجئے. اسے لوگوں نے اپنا بادشاہ بنانا چاہا تھا کہ اللہ نے اپنا دین بھیج دیا جو اس کے حلق کا کانٹا بن گیا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، اور اس زمانے میں دوسرے یہود و منافقین کے ساتھ بھی آپ کا یہی رویہ رہا. جب میدان بدر میں سرداران قریش مارے گئے تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب تو یہ دین غالب ہو رہا ہے، اس لیے آؤ محمد کے ہاتھ پر اسلام کا اعلان کر دیں. معلوم ہوا کہ جو کوئی اسلام کی دعوت دے گا، خیر کی طرف بلائے گا اور شر سے روکے گا، اسے اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی.